ولقد استوجب برسول من قبلك فحاق بالذين فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب. دی آیات کے اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، اے پیغمبرہ ستا نمخ کے اللہ تعالیٰ دیر پیغمبران نالی گلیوں پا غی بسی پیشاڑ مسخری شوی اگا منکرین اللہ تعالیٰ تواکڑیوں سو وقت محلتو بیا اللہ تعالیٰ تواکلل ندغسی ستا پا خلاف بانی دا کم خلق والا دی اللہ تعالیٰ بدام تواکی خبا کی گما ولقد استوجب یقینا توقی کلل شوی برسول پا دیر پیغمبران پسی من قبل کمخ کستانا ناغی صبر کرے فہم لئی تر لذینک پورو نو مہلت نو ور کرے او کافرانو تا ثم اخذتم بیاونی والماغی لرا فکیف کان عقاب نو سرنگ و عذاب زماغی لرا فکیف کان عقاب لهم اصل سره زما بیا عذاب غی د پار سنگو الله تعالی سنگ تواکل نو دا مکی والا ستا خلاف بکی خلی کین الله تعالی ورا گیری افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا لله شرکا قل سموهم. دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي دلیل عقلی په مسله توحید باندې، اول زجر دی مشرکانو ته او دغه سی دلیل عقلی بیانېږي په مسله توحید د الله تعالی باندې. وګ بغدای ترجمه ته بالکل بیا سبق آسان دی او که ترجمه صحیح نه و بیا په مطلب باندې نه پوهیږي. افمن هو قائم نو آیا هغه ذات قائم چې هغه تدبیر کوونکی دی علی کل نفس د هر یو نفس بما کسبت سره د عمل داغینه. الله تعالی هغه ذات دی چې انسانان څومره اعمال کوي الله تعالی د ټولو انسانانو د اعمالو تدبیر کوونکی نه پاغي باندې پویدون کړي قائمون یا په معنا د مدبرون سره دی تدبیر کوونکی دی معنا دا قائمون په معنا د عالمون سره نو اس معنا وکي افمن هو قائم نو آیا هغه ذات چې هغه عالم دی علی کل نفس په هر یو نس باندې ما کسبت دا با په معنا د معصر ده یعنی معکس به دی دکی په عبارت کی تقدیر دی کمن هوا لیس کذالک یو هغه ذات دی چې هغه د ټولو بندگانو په حالات باندې پوی دی او بل هغه دی چې هغه نه پویږي دا دوانه برابر کیدلی شي نه نشي کیدلی و یعلو لله شرکا او مقرر دی د الله تعالی لپاره برخه والا قل تو پیغمبره سموهم کمال و خیده دیو د دې صفات هم ته بیان کوي کنه د دې پیر بابا دی وسه کړی دی شیخ عبدالقادر جیلانی یا پلانے دے تا چې د الله تعالی سره شریکان کړی دي سموهم د دیو کمال او صفات را ته بیان کوي کنه د دیو د اولوهیت کم صفات دي الله حقدار د بندګۍ دي نو داغي صفات د اولوهیت د ازمکه پیدا کړی د اسمانه پیدا کړی نور اوس پوګمې او به روانې کړی دي انسانان پیریانې پیدا کړی دي غرونه ځنګلې بوټي پیدا کړی دي نو تاسو خود د خپل الها او چې تاسو تعالی هواي څه صفات خو بیان کوي کنه د اولوهیت صفات بیان کوي کنه سموهم سا صفات د کمال بیان کی داغی ام تنبئونه آیا خبر ورکوی تاسو الله تعالی لرا ترجمه ته مخوق شی دا آیات لګ مشکل لمامولی خود تاسو یو ټکی ان شاء الله پاغي باندې بسان شی ام تنبئونه آیا خبر ورکوی تاسو الله تعالی لرا بما په هغه سب باندې بما په هغه شریک باندې لا علم چې نه دی معلوم الله تعالی د پزما کی دا الله تعالی خو شریک په دنیا کې نشته ری پزما کی وستاسو الله تعالی تاسو اجداد الله تعالی شریک دی نو تاسو الله تعالی له په هغه شریک باندې خبر ورکوي چې الله تعالی ته نه دی معلوم. الله تعالی ته نه دی معلوم څه معنی ده؟ که وی خو الله ته معلوم وي خو سره شته دی نه موجود نه دی نو چې موجود نه دی الله تعالی ته تاسو له داسې شي خبر څنګه ورکوي؟ ام بظاهر من القول اوس داسې څنګه لګوي ام بظاهر من القول یا په سرسری وینا باندې یا په ظاهری وینا باندې تاسو دا خبره کوي؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی بظاهر من القول دی دی کی فمانا دا بباطن من القول سره دی یا تاسو لګیای اغه باطل ویناګانی کوي د الله تعالی په واره کې ام بباطن من القول دا ام په معنا د بل سره دی بلکې په باطل ویناګانو باندې تاسو لګیای دوی معنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کړی دا وای دا باطل دا ظاهر من القول دی دی کی فمانا دا بکذب من القول تاسو دروغ ویناګانی کوي ام بظاهر من القول بلکې تاسو لګیای په دروغ ویناګانو باندې دا خبر تاسو کوي الله تعالی ته نسبت د دروغ کوي بنسبت شریکی لې تفسیر سمرقندیم د غلی کړی او امام طبری رحمت الله علیه ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر طبری کې هم د غلی کړی اوس غوښ شي وجعلوا لله او مقرر کړی دی د الله تعالی لپاره شرکا برخه والا قلوا توای پیغمبر سموهم کمال او صفات صفات د اولویت دغه بیان کړي ام ته نبیونه یا خبر ورکوي تاسو الله تعالی لره بما د هغه څه په شرکت د هغه څه باندې لا علم چې نه دی معلوم الله تعالی د بزمای کی ام بظاهر من القول بلکې تاسو دروغ ویناګانې کوي بلکې تاسو باطل ویناګانې کوي بل زوین للکافرین بل زوین للذین کفروا بلکې خیسک للی شی دی کافرانو لپاره مکرهم اعمال شرکیه داغي مکرهم نه مراد پرې دی کی اوس کدا ترجمه وکي چې چلونه داغي کافرانو ته داغي چلونه خیسته شوی دی نو دا څه معنی ده مخ کی چره د شرک خبره روانه ده نو دی دی کی مکرهم نه مراد معنی ودا کوي بل زوین للذین کفروا بلکې خیسک للی شی دی کافرانو لپاره مکرهم اعمال شرکیه داغي تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی دا وای کوپرهم و قولهم شرک د دیو اعمال او اقوال شرکیه کافرانو ته خیسکل لشی دي کوپرهم و قولهم شرک وسد عن سبیل یوم نکل لشی دیو د لارې د الله تعالی نه دین د الله تعالی نه و ميز لله او غسوک چې بلار کې الله تعالی غل طرف مالو من هاد نشته دغه پر روانون کې په هدایت باندې په سملار باندې روانون کې دغه نشته هدایت کوون کې هغه نشته لهم عذابم په حیات الدنیا تخویف دنیاوی او اخروی دوان الله تعالی بیانې لهم د دیو د فار دغه منکرین او مشرکان د فار عذاب دی په جون د دنیا کې ول عذاب الاخرت یا شق او خامخه عذاب د اخرت خو ډیر زیات سخت دی او مالهم من الله او نه بی دیو د فار د عذاب د الله تعالی نه می واق څوک بچ کوون کې د الله تعالی د عذاب نه څوک بچنی کی بیا مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحت الانهار اكلها دائما وظلها تلك عقب الذين اتقوا عقب الكافرين النار بشارت ذکر کے اللہ تعالیٰ متقیان مسلمانان تا چاچی دا اللہ تعالیٰ دین منہ لے دے توحید دا اللہ تعالیٰ منہ لے دے راشد آگی حالتو گورا مزید دین طول عمر دا آگی مزیدی مسل الجنتی اللہ تی حال دا جنت آگا مسل پا مانا دا صفت او دا حال سره دے حال دا جنت آگی وعد المتقونا چی وعدہ شو دیر متقیان سرا تجری من تاتی الانہار چی بھائی گلان دی دا آگی نوالی اکلاها دائمون مویوی دا آگی ہمیشہ دی او کل په معنا د سمارتوها سره دی سماری او میوی دغه همیشه دی وزلوها او سوری دغه همیشه دی تلک عقب الذین تقوا دا انجام دی متقیانو دا انجام دی دا کسانو چې شرک نه ځان بچ کړی دی تقوا او فریضګاری کړی دی او عقب الکافرین النار او انجام د کافرانو اور د جهنم دی کافران به جهنم ته دی مؤمنان مسلمانان دغه حالت دی والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضا دی آیات کې الله تعالی دلیل نقلی ذکر کوي د اهل کتابونه آتیناهم مخکې داستما ویلو آتیناهم ذکر کوي په حق پرس علماي کې اهل کتاب چې کما مؤمنان مسلمانان دي يهوديان نه چا ایمان نه وړي دي اغه هم په دې کتاب باندې ایمان لري اغه دې کتاب په بیان باندې خوشاله کی ولذین آتیناهم الکتاب اکسان چې ورکړل موږ هغه ته کتاب مراد نه اهل کتاب مؤمنان مسلمانان تي مراد دي یو دوی مانا مپسیرین بیان کړی دا آتیناهم الکتاب نو مراد صحابه کرام او علما کرام دلی امت تی مراد دی والذین آتیناهم الکتاب واکسان چې ورکړی موږ هغه ته کتاب یا پرهونه خوشحالی کی بما اون دی لیک الیکا با کتاب باندې چې نازل کله شوی دی تا نو مؤمن مسلمان صفت بدای چې الله تعالی کتاب بیانېږي په غو باندې خوشحالی و من الاحزاب یو باج رډلنا مېن کې رو بعضه اگر جی انکار کئی دا باز حسی دا قرآن کریم نا دا طول قرآن نا انکار نا کئی بلکی جمہوریان دا سن انکار کئی دا اللہ تعالی دا حاکمیت چی کم آیاتون کی باس دینو دا غیر انکار کئی دیر خلق دا قرآن کریم دا احکاماتون دا منز روجی حج زکاة دا دین انکار نا کئی بلکی انکار دا اللہ تعالی دا قانون نا کئی قول ارتوائی پیغمبر انما امرتو یقنن حکم شاید ماتا ان اعبد الله چې بندگی خاص کوم د الله تعالی لپاره ولا اشرک به شیا ولا اشرک به او شریک جوړن کوم د الله تعالی سره الیه ادعو الیه توحید د الله تعالی ته ادعو بلنکم زه و الیه ما ابو خاص اغه ته ورګرځیدل زما کار په دنیا کې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ده او زه الله تعالی ته ورګرځم د الله تعالی طرف ته ورځم کذالک انزل الله او کذالک انزل الله حکما عربیا ترغیب د قران کریم ته صداقت د قران کریم ترغیب د قران کریم ته وکذالک انزل الله او دغه سي نازل کړی دی مونږ د قران کریم حکمن د پیسرو کتاب دی عربین په واضح جواب کړي په عربه جواب کړي حکمن د پیسرو کتاب دی پیسرو د پاره دی ولاینی تباتا هو موګتا تابعداري وکړه د جمهوریتانو د جمهوریت اهواهم خواهشات دغې دي نو جمهوریت هم دغې خواهش ته کنه اهواهم کتا دغې د خواهشات تابعداري وکړه هغه فوجان نیولې شو دي مرداران پاگی کی وی تاسو ته چا ویلو چې طالبانو سره جنگیږي؟ هغه طالب ته تپوس کوي وای مونږ ته زمونږ دی مولوی صاحب ویل چې دوی سره جنگیږي. اوس وخت نشته رې کم دی، بل ټایم کې ورته انشاءالله دا خبرې اورم چې د پوجیانو د مولیانو خبرې واوري، ډیر سخت قابلیان دي. د دغه طریقه یو ته خودرې ده، د تیمم طریقه وته زده کړه، ډیر عجیب عجیب خبرې کوي او علم یې کړی دی. بیا ورته وایي چې تا د چا ویلو چې د طالبانو سره جنگیږي؟ وای خواهش مې وای سی به خواهش مې و نو بس خواهش را ته دا ویل چې و جنگیږي دوی سره. وای تا ته پته ده دا زرداری په وخت کې، د مرداری په وخت کې دا نیولی شوي دغه پوجیان. وای ته پوس لیکي وای تا ته پته ده چې د زرداری مشر څوک دی؟ وای ستاسو د پوج مشر څوک دی؟ پلانې وای د هغې مشر څوک دی؟ وای زرداری. وای د هغې مشر څوک دی؟ وای بوشه. نو وای په تا باندې د بوش خبره منل لازمي دي، د هغې اطاعت کول د باندې لازمي دي چې د طالب سره جنګیږي؟ وای آ وای دغه را باندې فرض دي، د بوش خبره منل څه دا فرض دي، دا د پوجیانو د مولیانو دغه دي خبرې دي. ولینې تباتا هو موږ تاویداري وکړل تا د خواهشاتو دغې بعد ما جاک من العلم، وروسته دغه نه چې راغلی تا ته علم د الله تعالی د کتاب علم نه الفلام یهدي پکې مراد تینه علم د قرآن دی، تا ته د الله تعالی د حاکمیت مسلې راغلې او بیا د جمهوریت ومانه. مالک من الله نشته رستا د پاره سوا د الله تعالی نه ولی څوک ساتونکې بچ کوونکې والا واق، نشته رستا د پاره د عذاب د الله تعالی نه ولی څوک بساتونکې والا واق، او نه بچ کوونکې څوک نشته چې بیا نه به بیا امریکا بچ کی او نه بیا بل څوک نه بیا بل څوک. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، او یقینا لیګل د مونږ ډېر پیغمبران من قبلک مخکستانه ستانه مخکې ډېر پیغمبران الله تعالی را لېګل، وجعلنا لهم ازواجا وذریه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویچې درې سوالونه او دغه جوابونه بیانېږي، درې سوالات په نبی علیہ السلام باندې. اوله شبهه ده ته ځکه پیغمبر نه چې ته بشرې، ستا ښځې دي، ستا چیرې اولاد دي، الله تعالی دغه جواب بیانوي. مخکې دا ذکر شو دا پیغمبر دی کنه، مخکېنی پیغمبران چې هغه انسانانو، او دویمه خبردار چې هغه الله تعالی بی بیان ورکړي اولاد ورکړي. ولقد ارسلنا رسلا یقینا لیګلی مونږ ډیر پیغمبران من قبل که مخکستانه، وجعلنا لهم او پیدا کړی مونږ د غیر پر ازواجن بی بیان و ذریه او اولاد، و ما کان لرسول دویم کته د الله تعالی پیغمبر نو مونږ ته معجزه راوړه. جواب و ما کان لرسول او نشته په طاقت د یو پیغمبر کې آیات یا بیاتین چې راوړي په خپل خوخه باندې یو معجزه، الا باذن الله مگر په اجازه د الله تعالی باندې، مگر په توفیق د الله تعالی باندې، د هیڅ یو پیغمبر په وس کې دانش ترې طاقت کې نشته. درېمه خبره ذات پیغمبر صحیح او مونږه منکرین صحیح، زمونږه مونږ باندې عذاب راوړل ځه مونږ یې نه منو. الله تعالی دغه جواب ذکر کړي، لیکل اجل ان کتاب د هر یو نیټې لپاره لیک شته، لیک مقرر دی د هر یو نیټې لپاره، د هر شي لپاره لیک مقرر شته. څلورم سوال او دغه جواب بیانېږي، کچر ته مونږه چې مونږ د پر عذاب لیکل شوی دی نو مونږ ته ته بیا دعوت ولې راکې؟ ته ور چې ایمان نه وړئ مونږ د پاره سیمه عذاب لیکل شوی دی. الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي، که تاسو ایمان راوړئ نو پیدا پکې شته دی، ځکه الله تعالی بعضې څه ولیکي هغه منسوخ کړي بیا او بعضې په خپل ځای باندې پرېږدي. لیکل اجل ان کتاب د هر نیټې لپاره لیک شته دی، لیک مقرر دی. یمحو الله ما یشاء ورانه الله تعالی څه چې وغواړي ویثبتو، او څه چې وغواړي نو هغه باقی پرېږدي. وعنده ام الکتاب او خاص د الله تعالی سره دی هغه اصل د کتاب، الله تعالی سره د هر څه علم دی، لوح محفوظ علم د الله تعالی سره دی. و اما نرینک اوس الله تعالی ذکر کوي تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته، داسې آیات مخکې بار بار بیان شوی دی، حاصل د آیات داری اے پیغمبر خپه کیږم ستا دا منکرین چې ستا خلاف کیا، یا به ته په عذاب راشي په دنیا کې نو ته ووینې ته به برباد بشي، او یا به ته وپات شي نو په قیامت کې به الله تعالی سخت ترین عذاب ورکي. و اما نرینک وکه وښیو مونږ تا ته بعض الذي بعض عذاب نعدهم چې مونږ یې وعده کوو د دوی سره، او نتوفینک یا وپات کو تا لره مخکې د عذاب نه، فانما علیک البلاغ نو به تا باندې خو رسول دي، نو تا کار خو خپل وکه، وعلینا الحساب او په مونږ باندې حساب کتاب دې دی، الله تعالی به سره بیا حساب کتاب کوي په خپله. اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ديت کہ الله تعالی تخوی په دنیاوی بیانې آیات مقصد ته وغوښ شي. اولم يروا اي دیونه ګوري اننا ناتي الارض يقن راتل کو مونږه ملک د دیوتا علاقه د دیوتا ننقصها کمو مونږه د غزم کې لاره نیمګړي کو مونږه غیلره من اطرافها د غاړو د غینه د دې سمانه. یو قول لمبسرینو دار چی د دین مراد فتح کول غلبه د مؤمنان مسلمانانو ده. الله تعالی وی زر اعظم د دې عظمه کی تر دی علاقه ته نمونګې کمو د اطراف او د غاړو د غینه تفسیر سمرقندی په سیور شي جګه سوی اغه وی شیخ سیوی نفتح ها من نواحيها اولم یرا وای دیونه ګوردی ای دیونه ګ ای دیونه ګوري ان نانا تلر دای چې کنن راتل کومګه ملکونه د دیوتا نن قصا من اطرافها کمو مونګه غیلر د اطراف او د غینه یعنی حق پرس الله تعالی غالب کی حق پرس الله تعالی غالب کی دیم قول لم بسرین دار چې مراد درینه برکات کم اولتی مراد دی اولم یرو اې داخلك نه ګوري دا باطل پرس خلق چې دیل به الله تعالی میوي ور کولې پسونه به الله تعالی ور کول اولم یرو نو اې دیونه ګوري انانات لرد چې کینن راتل کومنګ ملکون د دیو تعالی کې ردیو ته نن قصوا من اطرافها کومنګ کمو مونږه غیلر دا اطرافو داغینه داغي برکات کمیږي پاغي باندې سیلابونه عذابونه راځي ګلې په الله تعالی راوري د خلقو د بيدینه د وجنه هغه کمیږي او مفسرین لیکلي دي تفسیر سمرقندی وای وی په دې آیات کې داوم داخل لا چې الله تعالی علما د ځمکې نه واخلي نو اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتو بغیر علم فضلوا وازلوا خلق بچرې جاهلان خلق مشران جوړ کې په خپل به گمراه شي نور خلق هم گمراه کی نور خلق هم گمراه کی کدی وجه نه احتیاط طریقې به کار دي مسؤلیتونه او ذمہاریاں دا علما کرام ته ورکول به کار دي د دې وجه نه عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه دا خپل والیانو ته دا خبره لیکله وای تاسو ذمہاریاں ورکوي نو علما ولې ورکي اغه ته واپس خطر اولی کوي وای عالمان خو مونږه مشران کړی واغی خیانت وکا نو چې کله عالمانو خیانت وکونه امیان به ډیر زیات خیانت کوي بیا وای بیا هم زه تاسو ته توصیه کوم چې خپل مشران وګڼي نو هغه علما کرامو ګڼي اغه له مسؤلیتونه ورکي نو تفسیر سمرقندی وای اولم یرا وای دیونه ګوري ان نه تل اردنن قصا مین اطرافیا کوم مونږه غیلر د اطرافونه او هو زبا هو ذهاب العلماء وخيار اهلها نیکان نیکان خلق کړي د ځمکې لري کیږي عالمان شهیدان کیږي د الله تعالی نیکان بندگان نو بیا د الله تعالی عذاب نرش والله يحكم والله تعالی فیصله کوي ولا معقب له حکم او نشته ورسته کون کې فیصله د الله تعالی دره او هو سریع الحساب الله تعالی د زر حساب کا حساب کتاب کا اون کې وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي مخکینو خلکو د دین په خلاف باندې زجر په انکار د رسالت باندې زجر الله زجر ذکر کوي الله تعالی مخکینی قومونو ته د مخکینو قومونو حالت الله تعالی بیانې وقد مكر الذين من قبلهم وقد مكر الذين او منسوبي جوړې کړې یا کسانو چې دینه مخکیو د حق په خلاف باندې د دین په خلاف باندې فلله المكر جميعا نو خاص الله تعالی په اختیار کړي د ټول مکرونه د دې ټول مکرونه د الله تعالی په اختیار کړي یعلم ما تکسب کل نفس پویږي الله تعالی په هغه سبانه چې هر یو نفس وسيعلم الكفار او زر دې پوي وشي کافران لمن عقبت دار چې چر پر خان جام د کور د اخرت دي د چر پر خان جام د اخرت دي د کور رستنی انجام د چر پر خره دې پته وکړه ته ولګي ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب زجر په انکار د رسالت باندې اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم په شهادت د الله تعالی باندې پیغمبر ته حق پیغمبري د الله تعالی کدا خلک نه مني الله تعالی عزت گواہی کوما جبريل علیه السلام گواہی کوي چې ته حق پیغمبري د خلک دی نه مني زه ويقول الذين كفروا كافرون لست مرسلا ته نه پیغمبر را لګلې شوی قل تو اي پیغمبر کفا بالله شهيدا پر دې الله تعالی په سره کون کې گواہی کون کې بین او بینکم پمن زما کې اوس پمن تاسو کې الله په فیصلو کې په قیامت کې و من عنده علم الكتاب او اغه سو کوم گواہی کوي چې دا غي سره علم د کتاب دی دا غي سره پوی د کتاب د الله تعالی دا اغه هم گواہی کوي یو قول لمبسرین دره چې مراد درینه حق پرس علما کرام کتابیان تی مراد دي يهوديان تی مراد دي او نور حق پرس خلق په دی باندې گواہی کوي دا د الله تعالی حق پیغمبر دی ومن عنده علم الكتاب او اغه سو کوم ستا په حقانیت باندې گواہی کوي چې دا غي سره پوی د کتاب د الله تعالی دا چې هغه د يهود کوم علما او اهل کتاب حق پرس هغه په دی باندې پویو دویم قول هم پسرین داره چې مراد درینه جبريل علیه السلام دی په تا باندې وحی چې چاره وړی دا ومن عنده او اغه سو کوم د دې گواہی کوي چې الله تعالی حق پیغمبر یې عنده علم الكتاب چې دا غي سره پوی د کتاب د الله تعالی دا په تا باندې چې وحی راوړی دا جبريل علیه السلام هغه په دی باندې پویږي او مفسرین لیکلي دي بل قول به کې داره چې دین مراد ټول مؤمنان مسلمانان دي تر قیامت پورې. چا سره د الله تعالی د کتاب علمي هغه په دې باندې گواہی کوي چې دا رښتونه پیغمبر او من عنده علم الكتاب قل رضا پیغمبر کفا بالله پر د الله تعالی فیصله کوي ان کې زما استاد فهمند کې او من عنده او هغه څوک گواہی کوي چې دا سره پوی د کتاب د الله تعالی ده چې هغه اهل کتاب دي یا ټول مؤمنان مسلمانان چې الله په کتاب باندې پویږي او یا ته مراد جبرئیل علیه السلام دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.